incolo, ma tu domingo incolo, e bala batato di olelo, osarinza me, mo su somo nanite, osarinza me, na uti bamboka nyoso na yoki sango, kombo na Yesu, bana batato li. Kiti olati ndoto Yawe yosu yasika nangai Yonde makasi ya Samsona maela Salomo Ozali nzambe Elika nangai otangwisi nangai Ozali nzambe Kombo epesa kimia na mabota nyoso Kombo na Yesu Obipa yozali elonga na elonga Asanti sana Bwana Mungu wangu asanti sana Bwana Baba asanti sana Bwana Unastahili kuabudu Yesu Tunakusifu Mungu Baba Dunia ninafanywe kwako Yenye unafanya kati yangu inapita Unastahili kuabudu Yesu Tunakusifu Mungu Baba Dunia ninafanywe kwako Yenye unafanya kati yangu inapita Wenje nguvu yangu mbele za adui Baba, asanti sana Bwana Ozali nzambe, ozali nzambe Ozali nzambe, gaina yende niyo Ozali nzambe Toto, mosi ve me fonana na.